حدید، سورت حدید ما قبل کے ساتھ ربط، سورت واقعہ میں مسئلہ تھا کہ برکات دہندہ ہونے میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، برکات دہندہ ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اب اس صورت سے مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ مسئلہ سمجھ چکے ہو، اب مسئلہ توحید کا سمجھ چکے ہو تو اس کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا. آؤ اس مسئلہ کو، توحید کو پھیلانے کے لیے جہاد بھی کرو اور جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. اب یہاں سے یہ دو مضمون شروع ہوں گے سورت حدید سے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. توحید کا مسئلہ ہو چکا، اسی توحید کے لیے جہاد بھی کرنا ہے توحید کے منکروں کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے. خلاصہ، تمہید کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آئے گا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے پانچ وجوہ ذکر کیے جائیں گے. انفاق فی سبیل اللہ کے پانچ وجوہ ذکر کیے جائیں گے. ترغیب الی القتال کا بیان ہوگا، ترغیب الی القتال کا بیان ہوگا، اور بشارت فتح، بشارت فتح کا بیان ہوگا. ترغیب الی القتال، جہاد کی ترغیب دی جائے گی، جہاد کرو گے فتح کی بشارت دی جائے گی. یہ جی مختصر خلاصہ سورت حدید کا. سبح للہ ما فی السماوات، سبح قالن حالن، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے. ہر چیز کہتی ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے. ہر چیز کہتی ہے برکت دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. قالن حالن، قالن بعض بیان کرتی ہے باعتبار قال کے، بعض باعتبار حال کے. وہو العزیز الحکیم، علت کیوں اللہ شریکوں سے پاک ہے؟ اس لیے کہ العزیز قدرت کامل، الحکیم حکمت کامل. ایک اللہ ہی ہے جس کی قدرت کامل ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کی حکمت کامل ہے. اس میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تو برکت دینے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. لہو ملک السماوات والارض، درجہ اولی توحید. توحید کا پہلا درجہ کہ پیدا کرنا، پیدا کرنا، سارے جہان کا مالک ہونا، زندہ کرنا، مارنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر دوسرا درجہ آیا کرتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد یہ پورے جہان کا نظام اللہ پاک خود چلا رہا ہے، اللہ پاک نے کسی اور کے سپرد نہیں کیا ہے. پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ لہذا اللہ ہی کو پکارا کرو، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو. یہ تین درجے ہیں توحید کے، یہ چند صورتوں میں اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں. سورت انعام کے اندر شروع میں آتا ہے یہ سورت حدید آ رہی ہے، آگے سورت حشر آئے گی، سورت حشر کے اخیر میں یہ تین درجے آئیں گے، اور اخیر میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، وہاں بھی یہ تین درجے آئیں گے. توحید کے یہ تین درجے یہ چند صورتوں میں آتے ہیں، یہاں اس صورت میں بھی آ رہے ہیں. پہلا درجہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی. السماوات آفاقی، یحیی و یمیت انفسی، آفاق میں بھی تصرف کرنے والا اللہ، انفس کے اندر بھی تصرف کرنے والا اللہ. وہو علی کل شئ قدیر، ان دو کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر. سب سے پہلے وہ تھا، پہلے کوئی نہیں تھا، سب سے آخر میں رہے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. الظاہر، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اللہ پاک اپنے آثار کے اعتبار سے ظاہر ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے باطن ہے. ظاہر ہے باعتبار آثار کے، باطن ہے باعتبار حقیقت کے. وہ بکل شئ علیم، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. هو الذی خلق السماوات، درجہ ثانیہ توحید، آسمان و زمین کو پیدا کیا اس نے چھ دنوں میں، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یا لو ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے چیز اور جو نکلتی ہے، وما ینزل، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے، یہ یا لو ما یلج، خاصا علمیہ اول، ما ینزل خاصا دوم، آگے وہو معکم خاصا سوم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تمہارے ساتھ ہے بیتبار علم کے، بیتبار علم کے عموماً، بیتبار رحمت کے خصوصاً، بیتبار رحمت کے خصوصاً، علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ رحمت خاص خاص افراد پہ اللہ کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یہ خاص ہے چہارم، یہ زمان زمانے کا سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے، یہ خود جانتا ہے، خود ساتھ حاضر ہوتا ہے، یہ سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے، کسی اور کے سپرد نہیں کیا. لہو ملک السما و درجہ ثالثہ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، لہذا اس ہی کو پکارنا چاہیے، پکار میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا چاہیے. یہ تیسرا درجہ، اللہ امور، اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، وہ علیم بذات الصدور، یہ وہ علیم بذات الصدور، خاصہ پنجم، سینوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، وجہ انفاق فی سبیل اللہ اول، انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ اول، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ بتائے گا کہ یہ تیرے پاس میرے بندے جو مال ہے، تیرے پاس یہ جو مال ہے یہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے، تیرے پاس جو مال ہے تیرا ہے ہی نہیں، وہ میرا ہے، میں نے چند دن کے لیے تجھے دیا ہے، میں نے چند دن کے لیے تجھے دیا ہے، تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے. اب اگر میری راہ میں اس کو خرچ کرے گا، میری راہ میں اس کو خرچ کرے گا تو میری چیز مجھے دے گا، کوئی تیری چیز تو ہے نہیں، تو نے مجھے کیا دیا، یہ چیز ہی میری تھی. جب چیز میری ہے لہذا میری راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یہ پہلی وجہ. چیز میری ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے یہ تو میں نے چند دن تجھے دے کے رکھی ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، میرا ہے، میری راہ میں خرچ کرے گا تو میری چیز مجھے تو نے دی، میری چیز تو نے مجھے دی، یہ چیز چونکہ میری ہے لہذا میری راہ میں خرچ کر، یہ پہلی وجہ. آگے آ رہی ہے وما لکم الا تنفقوا، وجہ ثانی، وجہ ثانی، دوسری وجہ، یہ ساری وجہ ساتھ لگا لو ذرا. دوسری وجہ، اللہ پاک کہتا ہے یہ مال یہیں رہے گا جو میں نے تجھے دیا ہے نا، یہ مال یہیں رہے گا، تو نہیں رہے گا، مال یہیں رہے گا، تم نہیں رہو گے، اس لیے اب وقت ہے، خرچ کر لو ورنہ پچھتاؤ گے. یہ مال یہیں رہ جائے گا، تم نہیں رہو گے، اب وقت ہے، زندگی کے اندر خرچ کر دو، خرچ کرو ورنہ پچھتاؤ گے، اور خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب بھی دوں گا، خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب بھی دوں گا. یہ دوسری وجہ آئے گی. آگے تیسری وجہ آ رہی ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک کہتا ہے مال اصل میں تو میرا ہی تھا، لیکن چلو مال تمہارا صحیح، حالانکہ حقیقت میں تو میرا ہے، لیکن چلو تمہارا صحیح مجھے قرض دے دو. آخر دنیا میں بھی تو قرض ایک دوسرے کو دیتے ہو نا، یہ چلو مال تمہارا صحیح، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں مجھے قرض دے دو، مجھے قرض دے دو، قرض دو گے کئی گنا دوں گا، قرض دو گے کئی دنا گنا دوں گا، اور آخرت میں ثواب اس کے علاوہ دوں گا. اور دنیا میں بھی تو قرض دیتے ہو، جب قرض دیتے ہو جتنا دیتے ہو اتنا ملتا ہے، مجھے دو گے اتنا نہیں ملے گا، کئی گنا زیادہ ملے گا، اور دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ملے گا. چلو جی، یہ مختلف پوچھو ہاتھ اس طرح، اللہ پاک کہتا ہے میری راہ میں خرچ کر میرا بندہ. آمنوا باللہ ورسولہ، وجہ اول، آمنوا باللہ ورسولہ. اچھا جی، آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ظاہر باطن اول آخر رسول پاک کے نام ہے، رسول پاک کے نام نہیں، اللہ کے نام ہے، اللہ بتا رہا ہے، اثر کر رہا ہے. آمنوا باللہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، انفقو، خرچ کرو، مما جعلکم، اس مال میں سے جو اللہ پاک نے تمہیں جعلکم بنایا خلیفہ، بنایا خلیفہ، فیے جانشین، یہ خلیفے اللہ پاک نے تمہیں مال دیا، خلیفہ تمہیں اللہ پاک نے بنایا، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تم تو مستخلف ہو، یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ہے. فالذین آمنوا منکم ترغیب بشارت، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا، لہم ثمرہ انفاق، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیوں نہیں ایمان لاتے ہو اللہ پر، والرسول، یدعوکم، رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ. وقد اخذ میثاقکم، اللہ پاک نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو ایمان لا کے بتاؤ. هو الذی ینزل الترغیب، نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، لیخرجکم، تاکہ تم کو نکالے ظلمات سے طرف نور کے. وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، وما لکم الا تنفقوا، وجہ ثانی، انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ ثانی، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں. وللہ میراث السماوات، آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے. کیا مطلب، یعنی تم مر جاؤ گے، آسمان زمین کی میراث تم سے رہ جائے گی، وارث اللہ ہی ہوگا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا. خرچ کرو، او خرچ کرو، نہیں خرچ کرو گے پچھتاؤ گے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کے تفاوت درجات انفاق، انفاق کے درجات پھر آگے مختلف ہیں، نہیں برابر ہے تم میں سے وہ جو خرچ کرے فتح مکہ سے پہلے، اور فتح مکہ سے پہلے قاتل جہاد کرے. فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اولائک اعظم درجاتم، وہ بڑے درجہ والے ہیں. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں جہاد کیا اور انفاق کیا، ان سے پہلوں کا درجہ زیادہ ہے. لیکن وکلن وعد اللہ الحسنا، ثمرہ مشترکہ، ثمرہ درجے کا تو فرق ہے. فتح مکہ کے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، بعد والوں کا درجہ کم ہے. لیکن کلن، سمجھو، کلن سارے سارے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ، سب وعد اللہ، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. الحسنا، الحسنا، تمام صحابہ کے لیے الحسنا، الجنہ، الحسنا الجنہ، تفسیر قرطبی، تمام صحابہ جنتی. سمجھے، صحابہ میں درجے میں فرق ہے. فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، بعد والوں کا درجہ کم ہے، لیکن سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ. واللہ بما تعملون خبیر، من ذا الذی یقرض اللہ وجہ ثالث، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے، قرضن حسنا، اچھا قرض، قرض حسن، اخلاص کے ساتھ، قرض حسن کیا ہے، اخلاص کے ساتھ دے. فَيُزَائِفَهُ لَهُ ثَمَرَةَ دُنْيَوِيَّةٍ، اللہ اس ایک کا کئی گنا بنائے گا، یزائفہ، کئی گنا بنائے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ثَمَرَةَ أُخْرَوِيَّةٍ، اور اس کے لیے ثواب ہوگا بہت زیادہ، اللہ پاک ثواب بھی دے گا. یوم تر المومنین بشارت، جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، یسع نورہم، ان کا نور چمکتا ہوگا، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا. بین ایدیہم، ان کے آگے، و بے ایمانہم، ان کے دائیں. بشراکم الیوم یقالو، کہا جائے گا تکریم مومنین، مومنوں کی عزت اللہ پاک ظاہر کر رہا ہے، ان مومنوں کو کہا جائے گا بشراکم، بشراکم الیوم، خوشخبری ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، یہ مبارکیں دے گا اللہ. جنات تجری، بیان بشرا، اور تمہارے لیے بشرا ہے، بشارت ہے. کیا مطلب، جنات, کئی جنتیں ہیں. سمجھے, یہ مومن مرد مومن عورتیں جا رہی ہوں گے. یسا نورم بوقت عبور پل صراط, پل صراط کو عبور کر رہی ہوں گے. ایمان والا نور, نور ہوں ایمان والا نور, آگے دائیں وہ نور بھی ان کے ساتھ ساتھ جائے گا. اور اللہ پاک عزت کرتے ہوئے کہے گا بشراکم, تمہیں خوشخبری, تمہیں خوشخبری. کیا معنی خوشخبری کا؟ جناتن, جنتیں. تجری من تحت الانہار خالدین فیا ذلک الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون, زجر بتخفیف, زجر بتخفیف اخروی. یہ یوم پہلے یوم سے بدلا ہے, بدلے وترا, پہلے تھا یوم تر المومنین, اس یوم وہ مدل منو, یہ یوم سے بدل. اسی دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں کو کہیں گے. پل صراط پر, جب یہ بھی پل صراط سے گزریں گے, ایمان والے بھی پل صراط سے گزریں گے, ایمان والوں کے ساتھ تو ایمان والا نور ہوگا اور ان کے لیے نور نہیں ہوگا. یہ گزریں گے, یہ ڈریں گے, ہائے ابھی گرتی ہیں جہنم میں. منافق مرد منافق عورتیں ڈریں گی, تو یہ کیا کہیں گے ایمان والوں کو؟ انظرونا, انظرونا نقتبس من نورکم, او ایمان والو ذرا ہماری طرف نظر تو کرو. انظرونا, ہمیں ذرا دیکھو تو صحیح, اور تمہارے تو چہرے چمک رہے ہیں, تمہارے تو چہرے چمک رہے ہیں, اپنے ذرا چہرے دکھاؤ تو صحیح, اس نور سے ہم بھی فائدہ لے لیں. ایمان والوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں گے. وہ کہیں گے انظرونا, وہ ہماری طرف نظر تو کرو, ہماری طرف نظر تو کرو, وہ ذرا سا دیدار تو کرا دو. ایمان والو, ایمان والو, اپنے چہرے کی زیارت تو کرا دو. کیوں جی؟ وہ نقتب اسم نورکم, وہ تمہارے تو چہرے سورج سے زیادہ چمک رہی ہیں, ہم روشنی تھوڑی سی لینا چاہتے ہیں. تم دیکھو گے ہمیں بھی کچھ نظر آئے گا. کیلا جواب دیا جائے گا, ارجعوا وراءکم, نور یہاں نہیں مل سکتا. دنیا میں جاؤ, نور کی جگہ وہ تھی, دنیا میں نور مل سکتا تھا. اور منافق ہو تم, منافق بن کے رہے, وہاں تم نے نور لیا نہیں, یہاں تمہیں نور ایک ذرہ بھی ہم نہیں دیں گے, ہم تمہیں اپنی زیارت بھی نہیں کرائیں گے. اسی تانو ویکھ دی نا وا پلیتو. ایک مانا. دوسرا مانا, انظرونا, منافق کہیں گے وہ ذرا انتظار تو کرو. انظرونا, انتظار کرو. کیوں جی؟ نقتا دس من نورے کو, ہم بھی تھوڑا سا نور سے فائدہ حاصل کر لیں گے نا, خطرہ ہے جہنم میں گرنے کا. کیلا جواب دیا جائے گا, جواب اس ملائکہ یا مومنین, مومن جواب دیں گے یا ملائکہ جواب دیں گے. ارجعوا وراءکم, اور لوٹ جاؤ پیچھے. وراءکم دنیا میں, دنیا میں لوٹ جاؤ. فلتمسوا نورا, وہاں جا کے تلاش کرو نور کو. فضرب بینہم بسور لہو باب, یہ کہہ رہے ہوں گے منافق, اللہ پاک درمیان میں پردہ ڈال دے گا, پردہ ڈال دے گا, تاکہ وہ منافق پلیت ایمان والوں کو دیکھ ہی نہ سکیں, دیکھ ہی نہ سکے. فزور بینہم بسور, سور دیوار, دیوار درمیان میں ڈال دی جائے گی. لہو باب, اس کا ایک دروازہ ہوگا, اس کا ایک باطن, اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باطن فیہ الرحمہ, اس کے باطن میں رحمت ہوگی, رحمت جنت. وظاہر, اور اس کا جو ظاہر ہوگا من قبل ہی العذاب، ظاہر میں جہنم، ظاہر میں جہنم، باطن میں جنت، وہ باطن میں نہیں جا سکیں گے. ینادونہم، آوازیں دیں گے ان کو، یہ سوال منافقین، منافق سوال کریں گے، آواز دیں گے ایمان والوں کو، کہیں گے الم نکم معکم، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ عبادات میں. منافق، منافق بھی بظاہر عبادتیں تو مومنوں کے ساتھ آ کے کرتے تھے، اور تمہارے ساتھ کیا ہم نہیں ہوتے تھے. الم نکم معکم، تو اب بھی رفاقت چاہیے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتے تھے، اب بھی ہمیں رفاقت چاہیے. کانو بلا، مومنین کی طرف سے جواب ہوگا، ولکنکم، وہ ہمارے ساتھ نمازیں تو تم پڑھتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈال لیا اپنی جانوں کو، وتربصتم، تم نے انتظار کیا، ورتبتم، تم شک کرنے لگے، وغرتکم الامانی، دھوکے میں ڈال دیا تم کو آرزوؤں نے. آرزوئیں کیا تھی؟ کہ اسلام مٹ جائے گا، کہ اسلام، تمہاری تمنا یہ ہوتی تھی کہ اسلام مٹ جائے. حتی جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈال دیا اللہ کے ساتھ تمہیں، الغرور، دھوکہ میں ڈالنے والا، یعنی شیطان، شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. وہ ظاہری طور پہ تو تم ہمارے ساتھ رہے، لیکن حقیقت کے اندر ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس لیے ہمارے ساتھ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. لا یوخذ، کیونکہ دار الجزاء نہ دار العمل، ولا من الذین کفروا، نہ تم سے نہ کافروں سے، مآواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگے، یا مولاکم وبئس المصیر، وہی آگ تمہاری دوست ہے، وبئس المصیر، برا ہے لوٹنے کی جگہ. الم یعنی زجر، زجر. یہ بعض مومنین